राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शेष कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2051 तदनुसार 19 नवंबर 1994 को दोपहर 2 बजे सीताराम भवन बीकानेर में हुआ। राम राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। वंशी विभूषित करवीरदावात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले नारायण जितने अच्छी अच्छी बातें होते हैं वो भगवान की कृपा से होती है। अच्छी बातें वो भी कृपा से है और हम लोगों के ऊपर जो आफत आती है दुख आता है वो भी कृपा से है। ये दो भेद बताए हैं। तो जो करड़ी अपने आती है मन के अनुकूल नहीं है प्रतिकूल परिस्थिति आती है उसमें कृपा बताया है, नहीं अनुकूल में दया बताई है और प्रतिकूल परिस्थिति में कृपा बताई है। ऐसे भेद गया है, कृपा है, दया है, अनुग्रह है, अनुकंपा है, ऐसे नाम है उसी कृपा के। नाम होते हुए भी जो अनुकूल प्रति आती है वो दया मानी जाती है और प्रतिकूल में कृपा। इसमें क्या साम क्या इसमें भेद है? अनुकूल होती है वो लगती तो अच्छी है परंतु उसमें सावधानी न रखने से भगवान की दया न मानने से प्रमाद होता है, आलस्य होता है और पुराने पुण्यों का क्षय होता है। कृपा में ये बात नहीं है, कृपा में पापों का क्षय होता है और नया विकास होता है, मनुष्य की उन्नति होती है। इस बात के न जानने से आदमी दुखी होता है, नहीं तो भगवान में भगवान के दरबार में रहते हुए दुखी होने की कोई बात ही नहीं है, दुखी होना कोई अवसर ही नहीं है। क्योंकि दुखी सुखी दो परिस्थिति है, क्या है सज्जनों? जैसे हम चलते हैं तो दाएं पैर से भी चलते हैं, बाएं पैर से भी चलते हैं, दाया बाया दाया बाया ऐसे चलते हैं, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। मोटर गाड़ी के चक्के चलते हैं तो ऐसे चलते हैं, वो चलते जब हम गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो बाया और दाया पैरों की तरह दया और कृपा है। कृपा क्या है? कृपा जो हमारे प्रतिकूल प्रतीत होती है वो भगवान की कृपा होती है। जैसे राज से इनाम मिलता है, अधिकार मिलता है, वो एक दया का रूप है और गड़बड़ी करने से कैद मिलती है, दंड मिलता है, वो कृपा होती है। तो कृपा में कठिनता होती है परंतु विकास विशेष होता है। सुख में शैले में तो बड़ी अच्छी बात होती है तो इतना विकास नहीं होता। एक बात है ख्याल रखना है कि जो असली परमात्म तत्व की प्राप्ति को चाहता है ऐसा जो कोई साधक है उसके दोनों में उन्नति होती है। सावधानी की आवश्यकता है, अनुकूल परिस्थिति में भजन स्मरण ज्यादा बनता है, कुटुंब ज्यादा हो तो कीर्तन भजन ध्यान ज्यादा होता है, आराम से भगवान के भजन में लग जाते हैं तो उससे भी उद्धार होता है। और प्रतिकूलता में धन की कमी रहती है, परिवार की कमी रहती है, परिवार में आदर कम होता है, तिरस्कार होता है, अपमान होता है, घाटा लग जाता है, ऐसी जो बात होती है वो कृपा में होती है। भागवत में आया है यस्याहम अनुग्रह नामे हरिष्ये तद धनम शनै ही, जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ उसके धन का अपहरण कर लेता हूँ। और करो भी बंधु विच्छेदम, कुटुंबियों से संबंध विच्छेद कर देता हूँ। शत दुखे न जीवती, वो दुख पूर्वक जीता है। ऐसी अवस्था में वो सावधान होता है तो भजन स्मरण करता है तो उनको दूना लाभ होता है। एक तो पुराने पाप कटते हैं और एक भजन से उन्नति होती है। अनुकूलता में पुराने पुण्य कटते हैं और भजन करने से उन्नति होती है। भगवान के सन्मुख होने पर उन्नति तो होती है, चाहे सुखदायी परिस्थिति हो चाहे दुखदायी परिस्थिति हो, परंतु सुखदायी परिस्थिति में पुण्य नष्ट होते हैं पूर्व के सुखदायी, और दुखदायी में पुराने पाप नष्ट होते हैं। तो दोनों में हमारे फायदा ये पुण्य है, वो नष्ट हो जाए तो वो भी एक बाधा है, पाप भी एक बाधा है। पाप है वो लोहे की एक बेड़ी है, साकल है, और पुण्य है वो सोने की है। तो सोने की भी बांधने वाली होती है, लोहे की भी बांधने, बंधन में कोई फर्क नहीं है। सुख में आश्रित होता है तो बंध जाता है, दुख में घबराता है तो बंध जाता है। परंतु एक बात और विलक्षण एक और है, वो ये है कि दुख में घबराने पर भी पापों का तो नाश होता ही है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं, और सुख में राजी होने से पुण्यों का नाश होता है, ये नुकसान ज्यादा होता है। उसमें दुख में तपस्या होती है, तपस्या से एक नया पुण्य होता है, परंतु सावधान जन के विशेष लाभ होता है। उसमें जो सावधान रहते हैं वो दुख में भगवान की विशेष कृपा समझ रहे हैं, और विशेष कृपा से वो लाभ विशेष उठाता है। तो पापों का नाश होता है, अगाड़ी में विशेष लाभ उठाता है, ये दुखदायी परिस्थिति में विशेष लाभ की बात है। तो दुख में घबराना नहीं चाहिए, दुख में प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि उसमें हमें लाभ है। दुर्जन की कृपा बुरी, भली सजन की त्रास, बादल कर गर्मी करे तद वर्षण की आस। दुष्ट की तो कृपा भी बुरी है, दया भी बुरी है, क्योंकि दुष्ट के द्वारा है। तो उसमें कहते हैं भली सजन की त्रास बढ़िया है, क्योंकि बादल कर गर्मी करे खूब तो जब वर्षण की आस वर्षा होती है तो प्रतिकूलता का असर होता है, वर्षा होती है जिससे जीवन मिलता है। जीवन जीवन का नाम है, जीवन पानी का नाम भी है, जीवनम भुवनम जलम, जल है भुवन है, ये पानी के नाम है जीवन। तो उससे बढ़िया जीवन मिलता है। तो सुख दुख में सुख हर्ष है जड़, दुख भी लिखा है जड़ होते हैं मूर्ख, वो सुख में तो हर्ष करते हैं राजी होते हैं, और दुख में बिलखाई बिलखे होते हैं, दुख पाते हैं घबराते हैं। बंध दो सम धीर धने मनमानी, पंडित होते हैं वो दोनों में ही अपना धैर्य रखते हैं। ये सुखदायी और दुखदायी है भाई, पुण्य पापों का नाश कर रही है, अपने पुण्य पापों से ऊंचे उठ रहे हैं, भगवान की तरफ जा रहे हैं। तो भगवान की तरफ जाते हुए आदमी के ये संसार का सुख और दुख दोनों कोई काम के नहीं है। संतों ने तो दुख मांगा है, माता कुंती ने कन्हैया से कहा है कि हमारे दुख आता रहे, कि पता संतु न शाश्वत, निरंतर हमारी विपत्ति आती रहे जगत गुरु तुम्हारी कृपा से। उससे क्या होता है कि मैं सावधान होती हूँ, और उसके बाद में शांति आनंद आता है। सुख और दुख ही दो चीज है, आनंद में एक चीज है, दो चीज नहीं है। सुख और दुख तो एक ही तरह के है दो, और ईश्वर ऊंचा ऊंचा आनंद है, परमात्मा का स्वरूप सच्चिदानंद, तो आनंद की प्राप्ति होती है। तो कुंती माता दुख मांगती है, जिससे मैं बंधन से मुक्त हो जाऊं, भगवतो दर्शनम ये न सियाद अपनर्भव पर मुक्ति हो जाती है। ईश्वर से दुख में घबराते नहीं। कुंती माता ने दुख मांगा है। संत कहते हैं कि राम चरण संसार सुख दई दिखावे नौज, दई ये सुख न दिखावे कभी भी, संसार सुख दई दिखावे नौज, धन शरणों महाराज को निष्ठिर करिए मौज, भगवान के शरण में निष्ठिर मौज है, दही दिखावे संसार का सुख न दिखावे है नाथ, ये न मिल जाए कहीं, सुख में भूल जाता है, सुख होता है तो वो भूल जाता है, हर्ष होता है नहीं, उसके लिए लगा रिष्टो दृप्यति दृप्तो धर्मा अतिक्रामति, घमंड आता है दृप दर्प आता है दृप्ता है दृप दर्प दर्पणाम घमंड का है। तो घमंड और अभिमान ये एक ही अभिजान, दोनों दर्पो अभिमान से दर्प का नाम भी है अभिमान का नाम है, यहाँ दो भेद होते हैं दर्प का और अभिमान का। अपने में जानकर जो अच्छी बात देखती है वो अभिमान होता है, और धन संपत्ति वैभव बाहर की विशेष अपने पास होती है उससे वो सुखी होता है, वो दर्प कहलाता है, घमंड कहलाता है, मेरी इतनी ऐसा हमारा मकान है, इतनी हमारी जनता है, इतनी हमारी जमीन है, ऐसे मेरी मेरी करके जो अपने में बड़प्पन मानता है वो दर्प होता है, और मैं अच्छा हूँ समझदार हूँ ऐसे अभिमान को ये अपने में लेकर मानता है वो अभिमान कहलाता है। ये दोनों बातें अनुकूल परिस्थिति में आती है, तो दोनों ही आंसू संपत्ति है, दम्भो दर्पो अभिमान से दर्पो अभिमान से क्रोध पारुष में वजह, ये आश्री संपत्ति, आश्री संपत्ति है निबंधा या श्री मता वो बांधने के लिए होती है, देवी संपत्ति मोक्ष आए। तो थोड़ा ध्यान दे, अपने अनुकूलता प्रतिकूलता है उसका फल होता है, अनुकूलता का सुख प्रतिकूलता का दुख, पर देवी संपत्ति और आसुर संपत्ति होती है उसमें आसुर संपत्ति उन्नति नहीं करती है, ध्यान देना, दुखदायी परिस्थिति तो हमारी उन्नति करती है, परंतु ये अभिमान आता है दर पाता है आसुर संपत्ति आती है, पर वो अभिमान ऐसे क्रोध है पारुषीय कठोर कठोर बोले तो ये आचरण खराब आचरण है। एक आसन होते हैं, एक आसनों का फल होता है, फल तो दोनों ठीक है, पर आसन आसुर संपत्ति का ठीक नहीं है, वो बंधन कारक है, आचरण देवी संपत्ति का उद्धार करने वाला है, पर सुखदायी जो चीज आती है वो उद्धार नहीं करती है, पुण्यों का नाश करती है, प्रमाद आदि से बनाती है। इस वास्ते सुखदायी और दुखदायी दोनों को संत लोग समान समझे, सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्ट स्मृतांजन, सम दुख सुख स्वस्थ सम सुख दुख में सम रहता है तो अपने स्वरूप में स्थिति होती है, सुख भोगता है तो स्वरूप में स्थिति नहीं, दुख भोगता है तो स्वरूप में स्थिति नहीं है, स्वरूप में स्थिति सम दुख सुख सुख दुख में सम, तब स्वस्थ स्वामी अपने असली स्वरूप में स्थिति होती है, सुख दुख और पुरुष सुख दुख का नाम भोक्तृत्व हेतु रुचते, पुरुष है वो सुख दुखों के भोगने में हेतु है, सुख दुख तो कर्मों का फल होता है, सुख दुख भोगते पुरुष हेतु होता है, तो सुखी और दुखी होता है ये गलती होती है, सुखी दुख में सुखी और दुखी नहीं होना है, एक सुखी दुखी होना एक सुख भोगना दुख भोगना, तो सुख दुख के दो दो अर्थ होते हैं, सुख के दो अर्थ है दुख के दो अर्थ है, बाहर से अनुकूलता होती है, सब अपनी अपनी जगह धन संपत्ति वैभव बेटा पोता राज आदि सब में समाज में अपनी अनुकूलता होती है, हम उसको सुख कहते हैं और दुख है खाने को अन्न नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, खतने के लिए अंटी में दाम नहीं, सिर पर छाता नहीं, ये अभाव होता है उसको दुख कहते हैं। तो चीजों के भाव और अभाव को लेकर जो सुख दुख है वे असली सुख दुख नहीं है। असली सुख दुख है भीतर से सुख दुख ही होना, भीतर से कभी सुखी होता है कभी दुखी होता है, ये और चीज है। बाहर से सभी भव रहने पर भी चित्त में अशांति रहती है दुष्ट के हृदय में, दुष्ट हृदय परिताप विषय की, दूसरों के हृदय में दुख होता है तो होता है वो सामान्य होता है, दुष्ट के हृदय में दुख विशेष होता है। अपने कर्मों का फल तो होता ही है पर दुष्टता के कारण से जरा ही सदा पर संपत्ति देखी दूसरी की संपत्ति देख जल उठता है, ये कर्म का फल नहीं है, ये प्राप्त का फल नहीं है, ये भीतर जो दुष्टता है उसका फल है। तो ये दुगुना परिताप विशेष की उसको विशेष परिताप होता है, दूसरे की उन्नति सुहाती नहीं, तो ये जलता है इसे पाप लगता है, पाप पैदा होता है इसे, दूसरों की उन्नति देकर जलता है और पतन देकर के राजी होता है, तो दुष्टों का हृदय होता है। और संतों का हृदय होता है वो दूसरों के दुख से दुखी होता है, दूसरों के सुख से सुखी होता है, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर पराया दुख होने से दुखी होता है और सुख सुख देखे पर सुख देखे सुखी होता है। तो परी जो पर्दा दूसरों की अनुकूलता है उसको देखकर संत राजी होते हैं और दुख को देखकर नाराज होते हैं, चित्त में दुख होता है, लेकिन इनको दुख न हो जाए, परिस्थिति अच्छी सुधर जाए, ठीक हो जाए। तो सुख दुख एक तो बाहर की चीजों का हुआ और एक भीतर की जलन का नाम हुआ। भीतर का दुख होता है वो बाधा देता है, अपने जो भीतर में दुख होता है, भीतर में सुख होता है वो बांधता है। तो भीतर में सुख दुख होता है अज्ञता से, ये प्रावृत का फल नहीं है, प्रावृत का फल तो बाहर की परिस्थिति है, क्यों प्रारूद कर्म कर्म का फल है और कर्म बाहर से होता है, परिस्थिति को लेकर होता है, अपने शरीर को अवयवों को लेकर बाहर का कर्म होता है। तो शुभ कर्म होता है उसकी बाहर की सुखदायी परिस्थिति आती है, और पाप कर्म होता है तो बाहर की परिस्थिति में कमी आती है, वो दुख होता है। पर जो सुखी दुखी होते हैं वो जड़ होते हैं, और जो समान रीति रहने वाले संत महात्मा होते हैं वो सम दुख सुख है। मैं बाहर के सुख दुख से सुखी दुखी नहीं होते, दूसरों के सुख दुख से दुखी होते हैं, दूसरों के दुख से दुखी होने वाले वे भीतर से दुखी कभी नहीं होंगे। बाहर के सुख से सुखी होने वाले वो भोगों से सुखी कभी नहीं होंगे, क्यों सुख की खुराक दूसरों के सुख से मिल गई और दुख है वो अपने भोगना है ही नहीं, दुख तो अपने भोगना ही नहीं है, तो इस वास्ते भीतर से दुख रहे होता ही नहीं। इस वास्ते गीता में सुख दुख में सम रहने की बात बताई है, और द्वंद्वी विमुक्ता सुख दुख संगे, सुख दुख से रहित होते हैं संतों के लक्षण में, और सुख दुख में सम होते हैं। तो सम होते हैं वहाँ सुख दुख की सत्ता है, सुख आता है दुख आता है इसमें सम रहते हैं। और द्वंद्वी विमुक्ता सुख दुख संगे, भीतर में सुख दुख दोनों से रहित होते हैं, न सुख होता है न दुख होता है, भीतर में आनंद रहता है सदा, दिवाली संत के आठों पर आनंद, उसके आनंद भी रहता है। बाहर की सुखदायी परिस्थिति आवे चाहे दुखदायी परिस्थिति आवे, ये तो बाहर की निकल जाती है, गर्मी आती है कभी सर्दी आती है, कभी हवा आती है कभी वर्षा आती है, तो बाहर से सुखदायी दुखदायी आती रहे। आगमा पायनो अनित्य, ये तो आने जाने वाले अनित्य है, इस वास्ते भगवान का तितिक्षस्व, इन दोनों को सहो। तुम सहना क्या है, सुखदायी परिस्थिति में प्रसन्नता नहीं होती और दुखदायी परिस्थिति में दुखी नहीं होते, बरोबर रहते तब तो सह लिया, और सुखदायी परिस्थिति में राजी हो गए, दुखदायी परिस्थिति में दुखी हो गए, तो न सुख सहा गया न दुख सहा गया, सहा नहीं गया दोनों ही, क्यों सुख दुख में बह गए, सुख आने से राजी हो गए दुख आने से नाराज हो गए। तो बाहर के सुख दुख में सम रहना, सम रहने का तात्पर्य भीतर सुख दुख होते ही आनंद होता है, क्यों उनका जो सुख होता है वो पदार्थों को लेकर नहीं होता है, भोगों को लेकर नहीं होता है, अनुकूलता को लेकर नहीं होता है। बाहर का सुख दुख तो बदलेगा, और भीतर का सुख होता अपने स्वरूप में स्थित होने से, भगवान का भरोसा होने से, भगवान की भक्ति होने से, तो भीतर का आनंद बदलता नहीं, क्योंकि वो भगवान के संबंध को लेकर होता है, तो वो सुख दुख बदलता है, वो आनंद ही आनंद देता हरदम शादी वाली शांत में। तो सुख हर से जड़ दुख मिलका है, बाहर की परिस्थिति से या दो समीर मनमाने पंडित होते हैं, दोनों को समान समझते हैं, तो बाहर के सुख दुख में सम रहते हैं और भीतर से सुख दुख से रहित होते हैं, ये उनकी स्थिति होती है। भीतर से हरदम आनंद में रहते हैं, आनंद सुख दुख दोनों से अलग है। अब एक बात और ध्यान देकर आप सुने, जितना सुख भोगते हैं वो क्या है कि उतना दुख भोगना पड़ेगा। सुख अपनी मर्जी से भोगते हैं, दुख परवशता से भोगते हैं। कैद खाने में जितने आदमी गए हैं उन्होंने पाप तो अपनी मर्जी से किया है और जेल दूसरों की मर्जी से हुआ है, अपनी मर्जी से जेल में नहीं गए हैं, वो दुख पाना पड़ेगा। तो दुख पाने के लिए परवश हो गए, जो सुख के भोगी है उनको दुख भोगना पड़ेगा, दुखदायी परिस्थिति आएगी। तो सुख क्या है, ये दुख को निमंत्रण देना है, राजी होना है, ये दुख को निमंत्रण देता है कि दुख आ जाए, ऐसे तो दुख बुलाते हैं भाई। तो सुखी होने वाले दुखी होंगे ही, कभी वे आनंद में जा नहीं सकते, अगर दुखी नहीं होते हैं वे सुख दुख दोनों से ऊंचे उठ जाते हैं। इस वास्ते दो चीज, एक संग्रह हम करते हैं तो संग्रह सुख लिए सुख के लिए करते हैं तो उसको दुख भोगना पड़ेगा। सुख भोगते हैं और संग्रह चाहते हैं तो सुख के भोगी नहीं होते, वो सुख के संग्रह नहीं, संग्रह करने की इच्छा उनकी नहीं होती, सुख की और संग्रह करने की इच्छा होती है, ये बड़ी पातक है, मन घातक है, पतन करने वाली चीज है। इस वास्ते गीता में वो चौथा श्लोक है, 44 का श्लोक, भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम, भोग और ऐश्वर्य जो आ सकते ऐश्वर्य मानो संग्रह करने में आ सकते और अनुकूलता के सुख भोगने भोगेश्वरी भोग ऐश्वर्य में आ सकते। संग्रह चाहते हैं और सुख भोग चाहते हैं वो दुख से छूट सकेंगे नहीं, कभी दुख नहीं दूर होगा उनका, वो जितना सुख भोगे उतना दुख उसे तैयार हो जाएगा। सुख तो भोगे तो भोगेगा स्वतंत्रता से, दुख भोगना पड़ेगा प्रतंत्रता से, पर दिनों सुख है। तो संसार का सुख है वो सांसारिक दुखों की जड़ है, वो विश्वास देश पर सुख भोगते नहीं, सुखदायी संपत्ति मिलती है तो वे दूसरों का उपकार करते हैं, हित करते हैं, दूसरों के सुख में दूसरों के आराम में अपना सुख की सामग्री लगाते हैं, जैसे उनको वो आनंद में पहुंच जाते हैं सुख दुख से ऊंचे उठ करके। दुखदायी परिस्थिति तो क्या करते हैं, दुखी परिस्थिति तो भीतर की इच्छा बिठा देते हैं। ध्यान देना, पराधीन का और प्रतंत्रता का चीजों के अभाव का दुख होता है, उस दुख से जो दुखी होते हैं ना वो पत्र गिर जाते हैं, दुखी नहीं होते, दुख में क्या करते हैं, दुख में सुख की इच्छा का त्याग करते हैं और सुख में सुख की इच्छा भी और सुख की सामग्री भी त्याग करनी पड़ती है। जिसके पास पैसे हैं तो पैसों वालों को पैसे के संबंध से सुख भोगते हैं, वे भोगी होते हैं, और सुख नहीं भोगते दुनिया के दुख को दूर करने में लगाते हैं तो वो सुख के भोगी नहीं होते, सुख का सदुपयोग करने वाले होते हैं, तो उसका सदुपयोग करने से दुख उनको भोगना नहीं पड़ता, और सुख भोगना नहीं पड़ता दूसरों के दुख से दुखी हो जाते हैं, दूसरों के सुख से सुखी हो जाते हैं, तो उनको दुख भोगना क्यों पड़ेगा। तो सुख में वे त्याग करते हैं, सुख में वे उपकार करते हैं, हित करते हैं, और दुख में त्याग करते हैं, त्याग क्या सुख की इच्छा का त्याग कर देते हैं, सुख की इच्छा का त्याग करने पर दुख होते ही नहीं। एक संत मिले थे, उनकी बात ऐसी सुनी है कि महाराज भोजन कहाँ करते हो, ये जो भिक्षा मिल जाती है भोजन कर लेते, कहते भिक्षा नहीं मिले तो, नहीं मिले तो उस दिन भिक्षा ही अपने दुख का ही भोजन कर लेते, दुख का भी भोजन होता है, भिक्षा नहीं मिली है ना तो उस दिन भूख का ही भोजन कर लेते हैं, भूख का भी भोजन होता है, ये साधु होगी यह बड़ा चीज हरेक आदमी नहीं जानता, तो भूख का ही भोजन कर लिया, भूख को ही खा लिया। भूख को खाने में क्या तात्पर्य हुआ कि आज भगवान की मर्जी है हमने भोजन नहीं करना है, आज करना ही नहीं है। फिर कोई आकर भोजन करो कि ना आज हमने तो भोजन कर लिया, किसका भूख का, भूख का भोजन खा लिया, भूख को खा लिया आपने, तो भूख को खा लिया क्या कि भूख में प्रसन्न हो जाए। एकादशी का उपवास करता है तो आदमी दुखी थोड़ा ही होता है, उपवास करने वाला प्रसन्न होता है। सुख भोजन न मिले तो दुखी हो जाता है, तो भोजन की गर्ज रहने से ही दुखी होता है, और भोजन की गर्ज छोड़ देने से उपवास हो जाता है, तो भगवान की प्रसन्नता का हेतु होकर के तो तपस्या हो जाती है। तो सुख में सुख का भोग नहीं करते, दुख में दुख का भोग नहीं पड़ता। सुख में सुख का भोग करने वाले को दुख में दुख का भोग परवश होकर करना ही पड़ेगा, तो बच नहीं सकता। दुख से बचना चाहते हो तो सुख का भोग मत करो, सुख का त्याग करो, सुख का दूसरों के लिए करो, उपकार करो। ये उपकार करने के लिए है, आगे चलने के ऊंचा बढ़ने के लिए है। ये दुख आता है वो भी ऊंचा बढ़ने के लिए। तो दुख में तो सुख की इच्छा न करे, और सुखदायी परिस्थिति बाहर की आ जाए तो उपकार करे, उपकार करे तो दान करना पड़ता है। तो सुख की इच्छा का तो दोनों में त्याग करना पड़ता है। दुखदायी परिस्थिति में सुख की इच्छा का त्याग करना पड़ा है, सुख की परिस्थिति में भी सुख के भोग का त्याग करना पड़ता है। फिर त्याग है शांति, त्याग से शांति आती है, अशांति से होता है सुख, और शांति आती है तो उसकी सुख की इच्छा ही नहीं, तो उनको शांति मिलती है। क्यों त्यागा शांति रहना, हम त्याग किया है तो बाहर से पदार्थों का दूसरों के लिए उपयोग करना त्याग है, और दुखदायी परिस्थिति में भीतर की परिस्थिति का त्याग, भीतर से दुख का त्याग करना है। सुखदायी परिस्थिति में दान पुण्य उपकार में लगाते हैं, तो उपकार में लगाने से लगाते समय उसको ये पात्र है, ये कुपात्र है, ये अच्छा है, ये मंदा है, ठीक नहीं, ऐसा देखता है। पर दुखदायी में अपना सह लेता है, प्रसन्न रहता है, उसको कोई कुपात्र नहीं दिखता। और धनी आदमी को कुपात्र दिखते हैं ज्यादा, कि ये काम के नहीं है, इधर खराब करेंगे, ये स्वभाव खराब हो जाएगा, ये बिगड़ जाएंगे, इनकी सहायता करने से बिगड़ जाएंगे, ये तो कम अगर खाएंगे परिश्रम करेंगे ठीक रहेगा, ऐसी अटकल लगा लेते हैं जिससे पैसा खर्च न हो जाए। ये मतलब ऐसा है पैसा पैसा खर्च न हो जाए। ऊपर से तो साधुता दिखती है कि इनको दान दो तो ये आलसी बन जाएंगे, फिर अपने दुख पाएंगे, कुपात्र हो जाएंगे। वे तो कुपात्र हो जाएंगे, आप कुपात्र हो गए अभी वर्तमान में, वे तो हो जाएंगे बात है। तो इस बात के इसका अर्थ नहीं कुपात्र को दान देना चाहिए। कुपात्र दाना तो भवे दरिद्र, कुपात्र के दान देने से दरिद्र होता है। दारिद्र दोषेण करोति पापम, पाप प्रभाव नरकम प्रयाति, पुनर्दरिद्र पुनर्योग भोगी। तो पाप नहीं करना है, उपयोग करना है। इससे ख्याल निकला एक बड़ी बात, विलक्षण इसका फल हो गया। ये तो आपके व्याख्यान हुआ, इसका तात्पर्य क्या निकला कि परिस्थिति का उपयोग करना है। ना सुख बढ़िया है ना दुख बढ़िया है, सुखदायी परिस्थिति में उपकार करो और दुखदायी परिस्थिति में सुख की इच्छा का त्याग करो। तो सुख की इच्छा तो सुखदायी परिस्थिति में त्याग करना पड़ेगा, और दुखदायी परिस्थिति में सुख की इच्छा का त्याग करना पड़ेगा। तो सुख की इच्छा का त्याग तो दोनों को करना पड़ेगा, मगर सुखदायी परिस्थिति में उसका उपयोग करने में परिश्रम पड़ेगा, और दुखदायी परिस्थिति में परिश्रम पड़ेगा ही नहीं। अपनी सुख की इच्छा छोड़ी अब मौज रहो, कोई कुपात्र दिखेगा ही नहीं उस संसार में। दान देते तो अपना कुपात्र दिखता है, दान देने के कुपात्र क्यों दिखेंगे, उसकी क्षमता आ जाएगी, उसकी दृष्टि अच्छी हो जाएगी। तो धनवान की दृष्टि है वो बढ़िया नहीं होती है। किसकी, जो धन का भोगी है, धन का अभिमानी है। एक धन का सुख भोगता है, एक अभिमान जन्य सुख होता है। पदार्थों के संयोग जन्य सुख होता है, एक अभिमान जन्य सुख है। मैं लखपति हूँ वो सुख है, वो सुख परतंत्रता है। वो तो समझता है मैं लखपति हूँ इस वजह से सुखी हूँ, परंतु लखपति ऐसे सुखी नहीं है। एक मार्मिक बात बतावा है, वो उनका सुख है, वो सुख गरीबों का दिया हुआ है, उस खुद का सुख नहीं है। गांव में एक लखपति और सब दरिद्री हो तो लखपति को आनंद आता है, सुख भोगता है कि सब दरिद्री, मैं सब में बड़ा धनी हूँ ऐसा आता है। और उस सब करोड़पति हो तो लखपति को सुख होता है, सभी गांव में करोड़पति वो लखपति, तो उसका सुख लाख रुपए का नहीं दिया है, जिनके पास रहते उन अंदर उनका दिया हुआ है, गरीबों का दिया हुआ सुख है वो, पराधीनता का सुख है, लखपतियों के दुख कैसे लखपति है पर दूसरे सुख भी करोड़पति है तो दुख होता है उसको, लाख रुपये से सुख नहीं होता क्योंकि दूसरा ने सुख दिया नहीं उसको, करोड़पति है या गरीब है मेरे धनी आदमी सा धनवान ऐसा आदर करते हैं सत्कार करते हैं तो गरीबों का दिया हुआ सुख है तो उसका प्रतिकार गरीबों को धन देना तब वे कर्जे से पूर्ण होंगे नहीं तो कर्जदार होंगे गरीबों के, गरीबों से सुख तो ले लिया धनी बन कर गए और उनकी सेवा नहीं करी तो ऋण हो जाएगा उनका क्योंकि सुख तो उनसे ही मिला। आज मैं पढ़ा लिखा हूं तो पढ़े देखेगा सुख कब होता है जो अपने को देखेगा, मेरे से ज्यादा पढ़े हुए देखे तो सुख होगा त्याग का भी सुख, मेरे से ऊंचे त्यागी हो तो त्याग का सुख भी नहीं होगा, मैं संसार का सुख तो भाई पराधीन है वो भीतर का ना सुख काजी पंडिता ना सुख भूप भया सुख सहजा ही आवश्यक है तृष्णा रुक गया भीतर में तृष्णा जो सुख सहज है वो सहज सुख होता है स्वाभाविक सुख होता है, धन अनुकूल परिस्थिति से होने वाला सुख पराधीनता का सुख है वो स्वाधीन सुख नहीं है। मन में आती है कि मेरे पास धन हो तो हम स्वाधीन हो जाए तो जब चाहे चीज ले आए घड़ी की जरूरत है सिर्फ पैसा दे घड़ी ले आए नहीं तो पैसा पास में नहीं तो घड़ी की मन में आवे तो मन महसूस रह जाए क्या करें पैसा पास में नहीं है इस वजह दुखी होता है। धन हो तो हम स्वतंत्र होते ऐसा एक बहम होता है लोगों को कि धन होने से हम स्वतंत्र हो जाते हैं और धन नहीं होने से हम पराधीन हो जाते हैं, पराधीन सुख ने सुख न धन होने से स्वाधीन होते हैं ये बिना विचार के होते हैं। विचार क्या है तुम धनी सुखी कैसे हुए धन के कारण से सुखी होगी तो धन के प्रतंत्र हुए ना प्रतंत्र तो अपनी गई नहीं है बहम है कि प्रतंत्रता हमारी मिट गई और जो गरीब है उनके परतंत्रता का दुख है तो वह दुख तो है पर वो प्रतंत्रता का दुख है वो प्रतंत्रता उनके पापों का नाश कर उन्नति करने वाली है। यार धन पास में उस जगह जो चीज आई पड़ रही है उनका आदर कर दिया कैसी मौज हो रही है मौज नहीं है बिल्कुल मौत होगी मौत इससे ये फायदा नहीं होगा इससे प्रतंत्रता धन की प्रतंत्रता पहले हमारे घड़ी नहीं मिली ये प्रतंत्रता है अगर तुम्हारे धन पास में उसकी प्रतंत्रता है हमारे तो चीज नहीं है इसका दुख है आपके चीज है उसकी प्रतंत्रता है प्रतंत्रता में कमी क्या हुई हम घड़ी नहीं ले सकते ये प्रतंत्रता हुई और आपके पास पैसे घड़ी ले सकते हैं तो धन की प्रतंत्रता हुई। स्वतंत्रता तो तब हो आपको कोई इच्छा ही नहीं कोई इच्छा ही नहीं है तन घर सुखिया कोई न देखा जो देखा सो दुखिया हुई उदय अस्त की बात कर तो सबका क्या विवेक है सबका विवेक करके देखा है तन घर सुखिया कोई नहीं है फिर अंत में राजा दुखिया प्रजा दुखिया रंग दुखी धन रीता वे कहत कबीर सगल जग दुखिया साधु सुखी मन जीता वे मन में सुख की इच्छा नहीं है तो शांति है मन में इच्छा है जग लागे सो जोगी साधो जग लागे सो जोगी और भीतर सुड़फा चले सोके सब जग दीर्घ सब जग चाह ना की सुड़फा चले भीतर हड्डी में शरण से आ गए वो सुखी हो जाएगा ऐसे सुख की चाह ना शरण से आ गए भीतर में वो सुखी होगा भीतर में शरण से आ रहे तो दिखे कोने ऊपर वो शरण चले उसकी दिखती नहीं विधि भी शरण चाले तो अंतर लगे चाह के सुरफा भीतर सुरफा चाले भीतर में तो क्यों धन की गरीबी की इनकी एक जलन है नहीं तो गरीबी की जलन है क्या है उसके पास धन नहीं है पर त्यागी के पास धन नहीं तो उस जलन थोड़ी है उससे तो दूसरों की जलन मिटती है उसकी जलन दुखी नहीं होता भाई भीतर दुख है ही नहीं दुख तो सुख की चाहना में है चाहना में दुख है धन मिल जाए तो प्रतंत्रता है तो दोनों समय प्रतंत्रता धन नहीं मिले तो प्रतंत्रता धन मिले तो प्रतंत्रता तो स्वतंत्रता कम है चाह गई चिंता मिटी बनवा बेपरवा जिसके कुछ नहीं चाहिए सो शाह नपति शाह बादशाह बादशाह। हमने सुना है कश्मीर के राजा जंगल में गए तो वहां बाबा जी बैठे थे तो राजा ने पूछ लिया आप कौन है तो बाबा जी ने पूछा आप कौन है कि मैं तो राजा हूँ कि मैं महाराजा हूँ आप महाराजा कैसे हैं तो आप राजा कैसे हैं बताओ। मैं राजा हूं, मेरे राज में से चाहे जिसको निकाल दू या चाहे जिसको विराम दे दू धन दे दू या स्वतंत्र हूं। अच्छा आप चाहे जिसको निकाल दें? हाँ मैं राजा हूं, मेरा हुक्म चलता है। कोई अपने देश से मच्छरों को निकाल दीजिए, ये दास है मच्छर है क्या पैदा करते हैं, इनको निकाल दिए घर से, अपने राज से निकालो तो निकाल सकते हो। मच्छरों को तो निकाल ही नहीं सकते, चाहे जिसको निकाल दो, ये अभिमान है अभिमान। अब चाहे जिसको दे दो लाख रुपया मेरे को दे दो, अब लाख रुपया कैसे दे दो, कोई आका लगा के आकड़ा थोड़े रुपया। तो दोनों में देखे आप महाराजा कैसे हैं, राजा अपना कुछ खत्म हुआ, या आप महाराजा कैसे हैं, हमें चाहे नहीं है। बोलो महाराजा अपना हमारा कौन मत खत्म करेगा, चाह गई चिंता बैठी मनवा बेपरवा, जिसे कुछ नहीं चाहिए सहानुपति शाह बादशाह का बादशाह है वो, चाह है ही नहीं। तो ये वास्तव में धन की सुख की मान की बढ़ाई की जो चाहना है ये है दुख की जड़। इस चाहना को हटा दो फिर महाराज की मौत हो जाएगी। और चाहना जब तक रहेगी न धन होने से सुख होगा, न कोई राज्य मिलने सुख होगा, कितना सम्मान मिल जाए आदर मिल जाए तो सुख नहीं होगा। चाह भीतर बैठी है, चाह सूर्य रामदास सब दिशों से बीच, तू तो केवल ब्रह्म था यह चाहन होती बीच, ये पदार्थों की चाहना न होती तू तो ब्रह्म स्वरूप है। कारण गुण संगो से सदस्य योनि जन्म सो, गुणों में संग है चाहना ये तो उस नीचे जन्म कारण होती, बीच में कोई चाहना नहीं, कोई चाहना नहीं तो बंधन उसे हुआ ही नहीं, बंधन हुआ ही नहीं, कभी मरे कहीं मरे क्या हर्ज है उसका, क्या हर्ज बताओ, कोई चाहना नहीं। लोक की परलोक की कोई चाहना नहीं, जीने की भी चाहना नहीं कि जीते रहे, क्यों जीते रहे चाहना करो, कि चाहना थे तो जी सकता नहीं और चाहना के छोड़ने से मर सकता नहीं, तो क्या फायदा जीने की चाहने से, क्या फायदा जीने की चाहना रखने से जी जाए तब तो जीन चाहना अच्छी है, परंतु प्राय लोग जीने की चाह न रहते हुए मरते, जीने की चाह न रहते हुए मरते हैं तो फिर चाह न मिलेगी। अच्छा शख्स ही ध्यान करते हैं उनकी चाह न रखते हैं तो भगवान नया शरीर देते हैं, कि चाहोगे नया शरीर दे दो इनको, इनको शरीर की आसक्ति ज्यादा है, शरीर चाहते हैं तो बालक का नया शरीर मिलता है, नया शरीर पुराने शरीर का नया शरीर देते हैं, साचा न निकले कुछ देगा जो शरीर चाहना ही नहीं तो शरीर छूट जाए तो अच्छी बात है। निशान दिया के लिए सर्व होता है वो अपनी ऊपरी कंचुकी को छोड़ देता है तो छोड़ कर अगर निकल जाता है साफ हो जाता है, ऐसे शरीर को छोड़ कर चले जाते हैं, मौज से शरीर पड़ा रहे चाहे कुछ को चलावे गड़ावे कुछ भी करे, चाहे जानवर खाए, अमर का मतलब तेली से खड़ उतरी रही बड़ी तेजो अपने अपने काम की चीज नहीं है, तू भी बड़े सुख पुरुष जीते सुख से मरते हैं, भीतर में सुख की चाहना नहीं है। चाहना रहते हुए धन मिले तो दुखी, धन न मिले तो दुखी, थोड़ा मिले तो दुखी, ज्यादा मिले तो दुखी, वहम होता है धन से गम सुखी हो जाते हैं, धन नहीं है उनकी बड़ी वहम रहता है कि धनी आदमी बड़ा सुखी है बड़ा सुख होते है, परंतु भीतर में जलन कितनी होती है इसका पता नहीं है, वो जानते नहीं। बड़ी हमारे पास मोटर है मांगने को ले आवे तो हमारी मोटर खराब हो जाए, ना कहे तो मन खराब हो जाए, जब क्या बस किस बिल में बड़े बेचारा दुख सा दुख ऐसे है ही नहीं तो क्या दुख हो बताओ, तू मोटर मांगेगा कुछ देना पड़ेगा या जीप रखे ऐसी जो हरेंगे जाओ बैठे जाओ, बढ़िया बढ़िया मोटर बढ़िया मोटर दुख देने बढ़िया चीज दुख देने वाले होते रेशमी कपड़ा बढ़िया बढ़िया चीज है, ये बढ़िया दिखता है वास्तव में बहुत घटिया है, बढ़िया तो वो है जिसे कैसे हो कुछ भी हो, पूरे है मर्द भाई जो हर हाल में खुश है सुखदारी में खुश है, अजय में अपने चौल अपने मौज से रहे बैठे आश्रम बने गुलामी एकाएक बिचर गया से जग बन रिंग गया भी, तो ये सुखी होता है जिसे चाहना नहीं है, तो चाहना का त्याग करना चाहिए। अगर सुखी होना चाहते हो तो चाहना का त्याग करो, चाहना करना ही हो तो भगवान की करो, नहीं तो कुछ भी चाहना ना करो, मुक्ति स्वतः है मुक्ति, बंधन छूट गया चाहना ही है, बंधन किस बात का, बंधन तो चाहना से ही होता है, चाहना है ही नहीं तो मुक्त हो चुके, मुक्त होने के बाद में भक्त हो जाते हैं भगवान के, तो भगवान का प्रेम प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, मस्त हो जाते हैं। इस बात ज्ञान से भी भक्ति के आनंद को विशेष कहा है संतों ने, जो सुख की इच्छा ही नहीं है। ज्ञान होते ही आनंद मिल जाता है, दुख उसको मिट जाता है, दुख रहता ही नहीं। दुख तो चाहना से है, अज्ञान हो गया चाहना हो, ये दोनों होता नहीं। चाहना अज्ञान से होती है, धन की चाहना, मान की चाहना, बड़ाई की चाहना, आराम की चाहना, ये चाहना अज्ञान से होती है। ज्ञान होने पर बस ज्ञान उदय जब होते हैं, संचित कर्म मिला है, क्रियमाण उदय नहीं प्राप्त रह जाए, वह भोग नहीं जाता पर अनुकूल परिस्थिति आकर्षित चली जाती है। विषय वो क्या करे, न सुख ही कर सकती, न दुख ही कर सकती, वो तो बारी निकल जाती है। भीतर का सुख दुख है वही सुख दुख असली है, बाहर का सुख दुख असली सुख दुख नहीं है। ये तो मूर्खता से सुख है, तो बाहर की चीजों से सुख होता है ये मूर्खता से, और बाहर के अभाव से दुखी होते ये मूर्खता से। प्रारब्ध का फल नहीं है ये बहम रहता है कि ये प्रारब्ध का फल है, जो चीजें मिल गई उनसे सुखी होना प्रारब्ध का फल है, और दुखी होना प्रारब्ध का फल था। बाहर की परिस्थिति पर प्राप्त आती है, भीतर सुख दुख होता है उसका कारण होता है अज्ञान है, मूर्खता। वो अज्ञान मिट गया, अब बाहर धन आवे तो मौज, धन आवे तो मौज, क्षम दुख सुख है, क्योंकि स्वस्थ स्वयं स्थित हो गया। सुख पुरुष प्रकृति तो ही भोगते, अपनी मारवाड़ी में कहा तो प्रकृति तो ही भोगते है, वो भोगते है बेचारो पुरुष प्रकृति भोगते प्रकृति जान गुणा कारण गुरु संग हो जोनी सुख गुरु का संग है, असंग हो जाए संग हो जाए, असंग हो ही है वयम पुरुषा, ये असंग है, संग तो पैदा हुआ है, असंगता तो स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक। सुख सहजा ही आवश्यक तृष्णा रोग गया सद सदै स्वरूप सुख है, वो कहीं जाता नहीं, वो किसी को देना नहीं, देना नहीं, वो आता ही नहीं, वो तो है वो जाता ही नहीं कभी। सुख दुख सुख नहीं, इच्छा होने से दुख आता है, सुख भोगता है, और असली सुख का असली स्वरूप का अनुभव नहीं होता है। सुख में उलझ जाता है, सुख दुख में, मान अपमान में, आराम दुख में उलझ जाता है, उलझ जाओ वहां पहुंचता नहीं। अब इसमें कोई शंका हो तो पूछो, थोड़ी अद्भुत बात कही आदमी ने, कैसे करेगा, कोई शंका हो बड़ा खुलासा होगा। जो ही आध्यात्मिक विषय को पूछेगा, सुनेगा, विचार करेगा, तो बड़ी नई नई चीज मिलेगी, विलक्षणता मिलेगी। तो संसार का सुख दुख है ये कोई काम का नहीं है, भीतर का सुख है, भीतर के सुख में भी राजी नहीं हो रहा है। राजी हो तो क्या होता है, सतोगुण भी बांधता है, तत्र सत्वम निर्मलत्वा प्रकाशम अनायम सुख संगेन बदनाती ज्ञान संगेन, सदगुण का सुख लिया तो बांधेगा, ज्ञान की और सुख की आशंका हो जाएगी, मैं ज्ञानी हूं तुम क्या सुनते हो। जो ज्ञानी होता है वो ज्ञान का भोगी होता है, योगी नहीं होता है। प्रेम का कहते मैं प्रेमी हूं, प्रेम का भोगी होता है, प्रेमी नहीं होता है। ऐसे मुक्ति हूं मैं, मुक्त हूं तो मुक्ति का भोगी है, मुक्त नहीं है। जब तक इनका सुख लेता है अपने विशेषता देखता है, औरों से हमारे विशेषता है कहते यही तो बंधन है, औरों से मैं विशेष कैसे होगा। अरे उस परमात्मा स्वरूप तो समान रूप है, समो हम सर्वभूत न मैं द्वेषी न प्रिय, अपने में अधिकता का अनुभव कैसे करता है, अधिकता का अनुभव करता है वो भोगी होता है। धन मेरे पास अधिक है, मेरे पास ज्ञान अधिक है, मेरा वैराग्य तुम क्या समझे हो, रागी भोगी आदमी भोगों का कीड़े हैं, हम वैराग्यवान हैं, ये बैराग का भोगी है। जैसे राग का भोगी है, बैराग का भोगी, धन का भोगी, निर्धनता का भोगी दुखी हो जाए, धन होने सुख हो जाए तो सुख का भोगी, भोगी को तो शांति मिलती नहीं भाई। योगी कौन है कि समय तुम योग हो जाते, धन आ जाए तो ना आ जाए तो, अनुभूत आ जाए ना आ जाए तो हरदम मौज में रहते, समझो को सुख स्वस्थ समझो शासन का जनक तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदा तू संस्तुति मन अपमान तुल्य मित्री को ये आने जाने वाले क्या मैं सुखी हो क्या दुख आने आगमा पाई नो अनित्य ये बात है। और अपना अपराध से भी मुक्त हो जाएंगे। गायना नहीं रहे हैं तो ऋण और अपराध भी माफ हो जाएंगे। सब माफ क्या हो जाए, माफ करने की जरूरत वो नहीं, वो तो ऊंचा उड़ जाए, परंतु ऋण ही रहता है तब तक बोध होना मुश्किल है। पाप से मुक्ति हो जाए कि ऋण से मुक्ति नहीं होती। ऋण से दूसरों के राजी पर उसका जीवन निर्भर है ना, तो ऋणी की मुक्ति नहीं होती, पाप से मुक्ति हो जाती है। एक पाप होता है, एक अपराध होता है। अपराध होता है वो भयंकर होता है, तो जिस बार ऋण लिया उसका अपराध ही हो गया। वो अपराध ही अपराध से कैसे छूटे, वो छूटेगा जिसने ऋण लिया वो माफ करेगा तो छूटेगा, स्वयं नहीं छूटेगा। और सुख है वो सूख जाएगा। एक कहानी आती है, एक ठाकुर थे गांव के, वो गए गंगा जी, तो साथ में सेठ भी हो गए, साधारण आदमी भी हो गए, और जेठ चमार ये भी साथ हो गए। गंगा जी वहां पहुंचे तो पंडित ने कहा दान पुण्य करो, तो वेश्य थे उसे दान किया कि अमुक ब्राह्मण में मैं 100 रुपये मांगता हूं, आज मैं श्री कृष्ण अर्पण करता हूं, दान कर दिया। चमार ने देखा ये देखो कैसे चतुर है बढ़िया, 1 कौड़ी नहीं दिया, पुण्य हो गया कि 100 रुपये पुण्य कर दिया, ऐसा क्या दिया नहीं 1 कौड़ी भी, ये चतुर जाती है। चमार ने देखा कि अपने याद रखी नहीं काम लेना है। उसने कहा तुम दान पुण्य करके हूँ, पर कम थोड़ा ही हूँ, मारे बापू बढ़िया 100 रुपये मांगता है श्री कृष्ण अर्पण, मैं पुण्य कर दूंगा। पंडित समझा नहीं, समझ बढ़ा ठीक है भाई 100 रुपये पुण्य करो, 100 रुपये ऐसे कर दिया। अब गए गांव पर, खेती करी, अनाज पैदा हुआ, तो ब्राह्मण ने आकर कहा सेठ साहब मेरे तो धान को बिक्री करना है, आप बेच दो तो नफा भी हो जाएगा आपके और मेरा ऋण उतर जाएगा, आप मिल जाओ जी बेचो ले लो। पंडित जी हम तो लेते नहीं, क्यों, कि मैंने गंगा जी में दान कर दिया, कि मैंने दान नहीं मांगा, आपने नहीं मांगा, मैंने गंगा जी पर संकल्प कर दिया, अब आप मेरा ऋण है, मेरे पैसा रह गया आपका, तो आप बहन बेटी को दे दो और किसी कर दो, मैं नहीं देता, मैं तो दान कर दिया। समार के धान हुआ वहां पे पहुंचा, लाओ हमारे रुपये, क्या तो मैं तो त्याग कर दिया, गंगा जी में त्याग कर दिया, त्याग तय कर दिया, मैं नहीं त्याग करूंगा, लूंगे कान पकड़ गए, फिर त्याग करने से क्या हुआ, हरेक त्याग कर देगा, पापों को त्याग कर दिया, दुखों को त्याग कर दिया। त्याग तो अपनी अच्छी वस्तु को होता है, ऋण का त्याग होता है, देना पड़ेगा, तो समझ गया। तो इस तरह से जो ऋण होता है उसका त्याग नहीं होता है, कर्जा होता है बड़ा भयंकर होता है। सहायता लेना इतना दोष नहीं है जितना कर्जा का दोष है। इस वास्ते कर्जा तो उतारो, कर्जा तो कब उतरता है कि सर्वथा भगवान के शरण हो जाए, भगवान के भजन में मस्त हो जाए, तो सब पाप मगमगन में सब पापों से मुक्त करूंगा, तो सब ऋण ऋण पाप सब भगवान माफ कर देते हैं, भगवान के यहाँ और नित माफ नहीं होता है। ऐसा इसके कर्जा को तो उतारो, ऋण है उसको उतारो। माँ बाप का तो ऋण रहा है, दान पुण्य करता हूँ, उपकार करते हैं, माँ बाप का ऋण उतारते ही नहीं, माँ बाप करने मानते ही नहीं, स्वयं सेवक है लगा नहीं चले गए, तो स्वयं सेवक है आपके सेवक हो, आप सेवक हो रही हो। माँ बाप के ऋण है वो तो, माँ बाप तो स्वार्थी होते, अच्छा तुम बड़े परमार्थी हो सब, माँ बाप के ऋण में तुम्हारा ऊपर चढ़ा हुआ है। नारायण नारायण नारायण, तो सुना दे भाई, और कोई बात हो तो सुना दे, कोई पद सुना दे छोटा सा। हमारे वहां पद सुनाया, उसे जो बड़े लोग राजी हुए, बढ़िया सुनाया पद। मैंने कहा है बहना माता समझ तुम गीत गाती हो ना, हमारे भी गीत गाए जाते हैं, तो बोल लोग अच्छा लगा लोगों को, तो ये बात वो सुनो तुझे सुना दो, मैंने बहुत पद है, ने बात सुना देगा।